Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed, włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Artur Ewertowski. Rozprawa w sprawie pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego niezbędnego do orzekania została przełożona na początek września. Są sukcesy ukraińskiej kontrofensywy. Armia donosi o postępach w okolicach Bachmutu i na południu kraju. Samorządy będą mogły ubiegać się o środki na poprawę cyberbezpieczeństwa. Można już składać wnioski. Do 7 września Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę w sprawie pełnego składu Trybunału niezbędnego do orzekania. Ze wnioskiem o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą zwrócił się premier. Na sali zabrakło przedstawicieli Sejmu. Niższa Izba Parlamentu nie złożyła też pisemnego stanowiska w tej sprawie. Przewodniczący składu sędziowskiego, sędzia Bartłomiej Sochański, wyjaśnił, że zgodnie z przepisami o działalności Trybunału powinny zostać zbadane wszystkie istotne okoliczności w celu wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, a uczestnicy postępowania są zobowiązani do składania wszelkich wyjaśnień. Trybunał stwierdza, że stanowisko w tej sprawie Sejmu, czyli organu, który wydał akt normatywny będący przedmiotem postępowania, jest niezbędne do dalszego procedowania. W związku z powyższym wyznaczam Sejmowi dodatkowy termin do przedstawienia pisemnego stanowiska w sprawie 3 tygodni, 21 dni od dnia dzisiejszego. 13 lipca opiniowaniem stanowiska Sejmu do wniosku premiera zajmowała się Sejmowa Komisja Ustawodawcza, która była przeciwna uznaniu za niekonstytucyjne przepisu o pełnym składzie Trybunału. Ukraińska armia osiągnęła pewne sukcesy w okolicach Bachmutu i na południu kraju. Trwają też walki na kierunku Łymanu na północno-wschodnim odcinku frontu. Ukraińscy żołnierze oczekują na nowy rodzaj pocisków, które przybyły nad Dniepr ze Stanów Zjednoczonych. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraińcy zajmują strategicznie ważne wzgórza wokół Bachmutu w Donbasie. Trwa tam ofensywa w południowych i północnych okolicach miasta. Okupanci musieli wycofać się ze swoich pozycji na północny wschód od Orichowo-Wasyliwki. Nasi żołnierze umacniają się na zajętych pozycjach, wyjaśnia rzecznik sztabu generalnego Andrii Kowalow. Jak zaznaczył na antenie ukraińskiej telewizji 1+1 ekspert wojskowy Oleksandr Musienko, według nieoficjalnych informacji w okolicach Bachmutu znajduje się już przekazana Ukraińcom przez USA amunicja kasetowa. Jak tylko to zacznie spadać okupantom na głowy, wówczas nasi żołnierze pod dowództwem generała Syrskiego przerwą rosyjską linię obrony. Na południowym froncie ukraińskie wojsko atakuje m.in. na południe od wsi Staromajorskie. Inny kierunek walk to pogranicze obwodów Donieckiego, Charkowskiego i Ługańskiego. Tam to Rosjanie prowadzą ofensywę. Ukraińska armia odpiera jednak ataki. Paweł Buszko, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem, które mogą pojawiać się na południu Polski, głównie na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce. Jak powiedział Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w tych regionach pogoda ustabilizuje się wieczorem. Na obszarach podgórskich oraz w Karpatach w trakcie burz możliwe są opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Na obszar ten do godziny 21 obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia o burzach z gradem. W nocy burze mogą pojawiać się na Pomorzu i na południowym wschodzie kraju. Samorządy będą się mogły ubiegać o środki na poprawę cyberbezpieczeństwa. Od dzisiaj władze lokalne mogą składać wnioski w programie Cyberbezpieczny Samorząd. Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje przeznaczyć na program prawie 2 miliardy złotych. O szczegółach Katarzyna Ingram. Z programu będzie mógł skorzystać każdy samorząd. Maksymalna kwota dofinansowania to ponad 800 tysięcy złotych, mówi minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Wiemy, że w gminach, powiatach, województwach przechowywane są nasze dane i dlatego musimy zadbać o to, żeby każda taka jednostka miała środki na to, aby je odpowiednio zabezpieczyć. Samorządy mogą wykorzystać środki z programu, m.in. na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, a także na szkolenia dla urzędników. Część samorządów będzie mogła uczestniczyć w programie. programie bez wkładu własnego, mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Ponad 1700 samorządów spośród wszystkich 2800 jednostek samorządu terytorialnego będzie mogło wykorzystać te pieniądze bez wkładu własnego. Nabór wniosków w programie potrwa do końca września tego roku. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W północnej części kraju dzień upłynie dziś pod znakiem dużego zachmurzenia z okresowymi opadami deszczu. Na południu i w centrum Polski chmur nieco mniej, ale nadal mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na południu i północy możliwe są również wieczorne burze, podczas których może pojawić się grad, a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 80 km na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 30 stopni na Śląsku. Na zegarze 6 minut po godzinie 13. Trójka do trzeciej. The man. Nawet Za nami Dawid Podsiadło, a w audycji Trójka do Trzeciej obiecane tematy filmowe, które w zasadzie zdominują trójkową antenę do godziny 14. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, czyli jeden z najbardziej prestiżowych festiwali filmowych w Polsce, wystartuje już po raz 48. Do samego wydarzenia zostało jeszcze trochę czasu, ale my już znamy listę filmów, które znalazły się w tej głównej części konkursu. Dziś o nominowanych produkcjach powie nam Leszek Kopeć, dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Podobno ten rok to jest wyjątkowo dużo tych konkursowych zgłoszeń, prawda? No tak, zgłosiło się 60 filmów, z czego formalnie rozpatrywaliśmy 57. To wyjątkowo duża liczba. Nie, w ostatnich latach nie mieliśmy tak wielu filmów zgłoszonych do konkursu głównego. 135 w porównaniu z 95 w konkursie filmów krótkich. No i mikrobudżety, tradycyjnie kilka filmów. To są niskobudżetowe produkcje robione w zasadzie przez debiutantów. Więc rok obfitości się wysypał, a z drugiej strony no jakoś się może tak zupełnie, no jakoś to nie przełożyło. Dużo komercyjnych produkcji, kilka filmów z pogranicza kina niezależnego i amatorskiego znalazło się w tym zestawie. Więc mieliśmy ciężki czerwiec i pierwszy tydzień lipca, żeby to wszystko obejrzeć i w miarę sprawiedliwie oszacować i wybrać. No i dokonano właśnie takiego wyboru, jak Państwo widzą na stronie festiwalu i w komunikacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Takie ogólne wrażenie, które zresztą, o którym mówiła dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska, no jest rzeczywiście wielka różnorodność, zarówno gatunkowa, jak i tematyczna, ale to jest cecha kina polskiego już od wielu lat, przynajmniej ostatnie 10 lat rzeczywiście znajdujemy sporo filmów, które poruszają się nie tylko w sferze dramatów psychologicznych czy awangardowych pomysłów artystycznych, rodem ze szkół filmowych pochodzących, tylko jest sporo kina obyczajowego, sporo historycznego i bardzo cieszę, że chyba dość dobrej jakości w tym roku są te filmy sięgające do historii starszej i najnowszej. A jakie według pana propozycje są najciekawsze w tym roku? Przepraszam, słabo słyszę jeszcze raz. Które filmowe propozycje są według pana w tym roku najciekawsze? No, na pewno ciekawe są bardzo filmy historyczne, takie jak Raport Pileckiego, Różyczka 2, sięgający do historii Pawła Jasienicy i jego żony. Tym razem bohaterką jest córka. Jest film Doppelganger, opowiadający historię inwigilacji środowisk polonijnych w powojennej Polsce. Za granicą właściwie w Niemczech i Francji, czy wreszcie Figurant, dramat psychologiczny, bardziej niż kino historyczny, ale jednak sięgający też do czasów lat 60. kiedy i 50., kiedy umocowany zostaje agent SB, inwigilując wówczas jeszcze kardynała biskupa Jana Pawła II, Karola Wojtyły. No sporo z tych filmów. Jest jeszcze bardzo ciekawy film sięgający do historii, ale w konwencji bardziej tarantinowskiej, co może ucieszyć młodszych widzów albo tych przywiązanych do filmów Objawienia sprzed 30 lat amerykańskiego kina Quentina Tarantino. Mam na myśli film Kos o Tadeuszu Kościuszce. Opowiedziany tam jest w sposób niezwykle zabawny, ale też bardzo wartką akcją. Epizod z historii Tadeusza Kościuszki przybywającego do Polski po to, żeby zorganizować insurekcję. A obok tego mamy filmy takie jak Święto Ognia Kingi Dębskiej, który jest takim dramatem chyba psychologicznym, i kilka innych filmów, które sięgają po tematykę obyczajową. Z tego, co pan mówi, faktycznie możemy się spodziewać ogromnej różnorodności, bo tematy są naprawdę, naprawdę przeróżne. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych już we wrześniu. Czy możemy się spodziewać jeszcze czegoś szczególnego podczas wydarzenia, poza oczywiście prezentacją filmów? No mamy w tym roku laureata Platynowych Szwolów, Alana Starski, Lwów, Alana Starskiego. Będziemy chcieli w jakiś sposób uroczysty odnotować tę okoliczność. Wręczenie nagrody odbędzie się podczas sobotniej gali 23 września wieczorem. Mamy też kilka rocznicowych okazji, ale też to za wcześnie o nich mówić, bo dopiero układa dyrektor artystyczny program. No i spodziewamy się dużego zainteresowania, ponieważ znaczna część filmu będzie premierowo pokazywana w Gdyni. Czyli już wiemy, że sporo premier. Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych od 18 do 23 września w Gdyni, a naszym gościem był Leszek Kopeć, dyrektor festiwalu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie na festiwal.

a w roku 1986 to już listy przebojów zespół Genesis zdobył szczyt amerykańskiej z utworem Invisible Touch pochodzącym z płyty pod tym samym tytułem. Singiel okazał się najbardziej kasowym w historii zespołu. Na miejscu drugim listy znalazł się utwór Sledgehammer Petera Gabriela, byłego wokalisty Genesis. Tydzień później Gabriel zepchnął ze szczytu dawnych kolegów z zespołu. Kalendarium muzyczne przygotował dla Państwa Michał Grabkowski, a teraz na trójkowej antenie jeden z młodych zawodników na polskiej scenie muzycznej, Oskar Cyms. Ostatnia zgaśnie z gwiazd, chyba milżej, bo znów tu jesteś, wino ty i ja. Nocą znikam tak jak dzień, no choć chcesz to poszukaj mnie, gdzieś gdzie to wszystko będzie złem. Wciąż odpowiedzi brak, w które słowa wierzyć trzeba nam. I kiedy znowu jest coś nie tak, ja nie chcę być z tym sam. Mówią nam, że nasz czas minie, nim ostatnia spadnie z gwiazd. Chyba milżej, bo znów tu jesteś. Niech mówią nam, że nasz czas minie, gdy ostatnia zgaśnie z gwiazd. Chyba milżej, bo znów tu jesteś, wino ty i ja. Wino ty i ja. Na na na na. Ostatnia zgaśnie z gwiazd, chyba milżej, bo znów tu jesteś. Wino ty ja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Flamenco dance, you know she dances while his father plays. Counting Crows i Mr. Jones na antenie radiowej Trójki, a my przenosimy się do Darłowa. Tam na rozpoczynającym się jutro pod patronatem Trójki Festiwalu Filmów Skandynawskich pokazywane będą filmy z Danii, Szwecji i Norwegii, z jednym jednak wyjątkiem. Swoją reprezentację będzie miało i polskie kino za sprawą filmu Anny Kazajak Fucking Bornholm. Fajny film. A z reżyserką filmu rozmawia Ryszard Jaźwiński. Myślę, że warto przypomnieć, skąd ta historia i jak rodził się ten pomysł, by przenieść ją na ekran. Ten pomysł rodził się z obserwacji siebie i swojego otoczenia. Myślę, że to nie jest tylko moje jednostkowe doświadczenie. Jest taki moment w życiu chyba człowieka, w którym nagle się wydaje, że wszyscy wokół się rozwodzą i najpierw się czujemy troszeczkę lepsi, bo my się nie rozwodzimy, a potem w którymś momencie okazuje się, że i do nas ten problem puka. Ponieważ większość moich filmów się bierze z takiego jakiegoś osobistego doświadczenia i jakiejś takiej wewnętrznej potrzeby, no to tak też było tym razem. Powiedz, jak było z aktorami, no bo nie licząc dzieci, które są zresztą bardzo ważne w tej historii, mamy do czynienia z takim kwartetem. Jak kształtowałaś tę obsadę? Czy to było od początku dla ciebie oczywiste, kto ma zagrać w tym filmie, czy metodą prób i błędów, jak to wyglądało? Nie było takie to oczywiste. Myślę, że najszybciej stało się dla mnie jasne, że Huberta musi zagrać Maciek Sztur. Próbowaliśmy jeszcze z innymi, bo chcieliśmy, że tak powiem, upewnić się, że ten wybór jest najlepszy. Później powstał pomysł, żeby zagrała Maję Agnieszka Grochowska, która wydaje mi się, że jest... Nie jestem w stanie sobie na ten moment nikogo innego w tej roli wyobrazić. Wydaje mi się, że jest po prostu perfekcyjna i ta współpraca to była po prostu niezwykła podróż też dla mnie osobiście. Na kolejnych etapach pojawili się następni aktorzy. Nina, czyli Jaśmina Polak, wyłoniła się w takim procesie castingowym zdjęć próbnych, a na samym końcu dołączył Grzegorz Damiński, dlatego że nie zdradzając szczegółów, bo myślę, że to byłoby nieelegancko, ktoś inny tę rolę na początku myśleliśmy, że zagra, ale ostatecznie na ekranie się pojawił Grzegorz Damiński i myślę, że to cudowne, że tak się zdarzyło, dlatego że jestem bardzo zadowolona i świetnie nam się pracowało. Dwie pary, bardzo interesujące relacje między nimi, no ale też na planie miałaś okazję, mam nadzieję, że przyjemność pracować z aktorami skandynawskimi, no bo to jest film o Skandynawii również. Kogo zaprosiłaś do współpracy i jak to wyglądało, to zderzenie polskości i tej nuty Skandynawii? Tak, Mikaela zagrał Magnus Krepper, cudowny, genialny aktor szwedzki i praca z nim była zupełnie jakaś taka prosta, nieskomplikowana w tym sensie, że jest tak cudownym człowiekiem, że w mig rozumiał o co chodzi i dawał, zawsze mi się wydawało więcej niż nawet ja oczekiwałam. Jeśli chodzi o Ninę, bo to ona jeszcze jest taką osobą, która gra tą skandynawską, czy taką szwedzką panią z brzuszkiem. To jest aktorka, to jest Nina Janis, którą znalazł nasz reżyser castingu Piotr Bartuszek i ona jest Polko-Norweszką, więc ta współpraca też była bardzo fajna, ponieważ Nina się świetnie bawiła na naszym planie, wszystko rozumiała, nie było żadnych problemów komunikacyjnych, no i dawała tą taką nutę skandynawską, ona dokładnie wiedziała, o czym ja mówię, jeśli chodzi o to zderzenie z Skandynawii z Polską, bo ona jest tym zderzeniem. Czasami to zderzenie jest brutalne w filmie. No tak to też jest w życiu właśnie. Festiwal Filmów Skandynawskich od jutra do 23 lipca w Darłowie, a z Anną Kazajak, reżyserką filmu Fucking Bornholm, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jedynie dla sprawy.